Altså, der er jo ekstremt mange artikler derude. Hvis du googler et A-menneske, så er det jo sådan noget virkelig. Der er jo sol og morgenfrisk, og man kan nærmest høre fugleknider. Hvor hvis du googler B-menneske, så ser du kun mennesker, der sover. Altså, der er jo simpelthen ikke noget produktivt B-menneske. Det er sjovt, ja. Det er faktisk rigtigt. Jeg har lige selv prøvet det. Hvis du googler B-mennesker, så er der altså kun billeder af folk, der enten sover eller ser helt elendige ud, imens de forsøger ligesom at finde væggeuret med en knytnæve et eller andet sted. Der er altså ikke billeder af B-mennesker, der sidder sådan helt fordybet i deres arbejde kl. 11 om aftenen, mens de her A-mennesker har sovet i 4 timer. Og det er en af de mange pointer, vi skal omkring i dag, altså hvordan dagens gæst mener, at samfundet i sin indretning, kultur og sprog nærmest diskriminerer B-mennesker. For eksempel er der forskning, der antyder, at A-mennesker har en fordel i deres performance-evalueringer. Og er det rigtigt forstået, at der også er nogle studier, der viser, at det faktisk også har en effekt i performance-evalueringer? Ja, det er fra Washington University. Det viser, at alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så bliver du set som meget mere engageret, og du får højere performance-evalueringer, end hvis du møder senere. Men samtalen er bredere end som så, for mere præcist så handler den om feltet kronobiologi, som er videnskaben bag vores indre ur. Og det er altså ikke bare udelukkende en kuriøs snak om, hvorvidt vi er et A- eller et B-menneske, det er faktisk meget alvorligere end det. Fordi hvis du lever ude af takt med dit indre ur, så har det konkrete konsekvenser for både din ydeevne og din sundhed. Og det at leve ude af takt med sin døgnrytme, det er direkte linket til en masse sygdomme, såsom diabetes, fedme, hjertekarsygdomme og så fremdeles. Ja. Så man kan sige, at vi har skabt... Dagens gæst, hun hedder Camilla Kring. Hun er oprindeligt uddannet civilingeniør, men har sidenhen taget en PhD i balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Derigennem der blev hun interesseret i anvendt kronobiologi, og er i dag en af de førende eksperter på området. Hun har skrevet 5 bøger herunder Jeg er B-menneske fra 2015 og Find din indre døgnrytme fra 2021. Jeg lærte selv virkelig meget af samtalen, som tog os vidt omkring. Vi taler om selvfølgelig, hvad konsekvenserne er for B-mennesker, der lever i et samfund, der er indrettet primært til A-mennesker. Men vi taler også om, hvad prisen er for at stå så tidligt op. Du skal undervejs reflektere over, hvorvidt du er en kamel, en dromedar eller måske et hængebusvin. Og så skal vi naturligvis også diskutere det springfarlige emne. Skal vi aflyse sommertiden? Men måske allervigtigst, så skal vi tale en masse om, hvordan vi kan bruge forskning i kronobiologi til at øge vores trivsel og energi, både på arbejde og i privatlivet. Og så slipper du altså ikke for også at finde ud af, hvorfor brunch måske kan være redningen på dit parforhold. Velkommen til Adfærd. Ja, velkommen til Adfærd, Camilla. Tak for det. Vi skal tale om kronobiologi i dag, så det naturlige sted at starte er jo nok, hvad er det? Kronobiologi er tidens biologi. Kronos er jo tid, og så biologi. Så tidens biologi, det er sådan, at vi mennesker, vi er født med et indre ur. Ja. Grunden til, at vi har et indre ur, det er, fordi vi lever her på planet Jorden. Og for at synkronisere os til Jordens rotation omkring sin egen akse, så har vi et indre ur. Ja. Og det har både planter og dyr og mennesker. Okay. Så hvis du går 500 millioner år tilbage her på planeten, så i havene, de bakterier, der var der, de havde også et indre ur. De havde ikke en hjerne, men et indre ur. Men vores indre ur, altså vores masterur, det sidder dybt i hjernen. Det hedder suprachiasmatic nucleus. Okay. Man kan også bare søge på SCN. Ja. Det er masterur i hjernen. Og dit masterur, det styrer alle rytmerne i hele din krop. Det er dirigenten i kroppen. Vi kommer til at tale rigtig meget om det her, du har også sendt mig en masse materiale, som jeg har tykket mig igennem. Så jeg kender allerede lidt svaret på det her spørgsmål. Jeg vil gerne høre dit svar på det. Hvorfor er det vigtigt at interessere sig for? Fordi at hvis man lever ude af takt med sit indre ur, så har det en negativ betydning for dit helbred. Ja. Og også livskvalitet, energi osv. Forskning af professor Russell Foster viser, at det, du lever ude af takt med din døgnrytme, det er bare, hvis du bliver vækket af et vækkeur. Ja. Over 80% af befolkningen her i Danmark, i Europa, i verden altså, bliver vækket af et vækkeur. Og hvis du bliver vækket af et vækkeur, så betyder det, at du får for lidt søvn, og det betyder også, at du lever ude af takt med din døgnrytme. Og det at leve ude af takt med sin døgnrytme, det er direkte linket til en masse sygdomme, såsom diabetes, fedme, hjertekarsygdomme og så fremdeles. Ja. Så man kan sige, at vi har skabt en masse samfundsmæssige tidsstrukturer, som gør, at vi lever ude af takt med vores indre ur. Så jo mere du kan leve i takt med dit indre ur, jo bedre helbred har du, jo mere energi, jo bedre, jo mere højere produktivitet. Okay, det er jo nogle ret gode argumenter at komme fra land med, synes jeg. Og vi er jo nødt til at tale om den som måske lidt falske dikotomi, men noget, som jeg tror, alle folk, der lytter med her, kan genkende, nemlig A- og B-mennesker. Vi kan måske starte firkantet. Hvad kendetegner A- og B-menneske, og så kan vi nuancere det bagefter? Altså, et A-menneske er jo et morgenmenneske. Hvis man er A-menneske, så vågner man altid tidligt. Så ofte så har A-mennesket den bedste energi, lige når man vågner. Man kan nærmest gå for sent til arbejde. Man er bare super produktiv der om morgenen. Men du kan godt møde et A-menneske her midt på dagen, der siger, min dag er gået. Ja. Altså, jeg har peaket for i dag. Der er ikke mere. Nej, der er ikke mere. Og som A-menneske, jamen, så kan man sige, meget af de samfundsmæssige rammer er jo struktureret efter A. Altså vuggestuer, børnehaver, uddannelsessystem, mange arbejdspladser understøtter A. Ja. Der, hvor A kan have det rigtig, rigtig skidt, det er jo det sociale og kulturelle liv. Ja. Man kan sige, fredag aften, hvor du får dine B-menneskevenner på besøg, og de går aldrig hjem. Det er simpelthen den værste aften for et A-menneske. Det er måske lige nytårsaften. Og fordi man vågner altid tidligt. Og man vågner også tidligt lørdag. Du vågner tidligt søndag. Du kan ikke bare gå i seng klokken 2 om natten og så sove længe. Det er umuligt, hvis du er A-menneske. Ja. Hvis du er det, man kalder en tidlig kronotype, så går du tidligt i seng og står tidligt op. Ja. Hvis man er et B-menneske, så kan du have det af helvede til fra mandag til fredag. Fordi du bliver vækket måske et vækkeur, eller det kan også være, hvis du har små børn, så bliver du vækket små børn. Har du teenager, så sover de jo længe, hvis de har muligheden for det. Ja. Men hvis nu at man er B-menneske, så sker der ofte det, at du skubber sådan et kæmpe søvnpres foran dig fra mandag til fredag, hvis du arbejder 8-16 eller 9-17. Ja. For du kan ikke bare gå i seng tidligt om aftenen, fordi dit indre ur er ikke klar til at sove, medmindre du har et søvnpres, og du har et søvnunderskud, så kan du sove når som helst. Ja. Men det, der ofte sker for B-mennesker, det er jo, at man skubber et søvnpres foran sig fra mandag til fredag. Det vil sige, at du sover for lidt fra mandag til fredag, og så sover du mere i weekenden. Det er meget klassisk B. Men du får også det, som forskere kalder socialt jetlag. Jeg elsker det udtryk der. Kan du sige lidt mere om det? Ja, socialt jetlag, det måler du ved at kigge på, hvad er dit søvnmidtpunkt på en arbejdsdag? Ja. Lad os sige, at du går i seng ved midnatstid og bliver vækket et vækkeur klokken 6, så har du søvnmidtpunkt klokken 3. Ja. Hvis du så i weekenden siger, jamen så går jeg i seng klokken 2 om natten og står op klokken 10, så har du søvnmidtpunkt klokken 6. Forskellen mellem 6 og 3, det er 3 timer social jetlag. Hvis du bare har 1 time social jetlag, så stiger risikoen for overvægt med 33%. Ej, hvor vildt. Og der er også direkte link mellem hjertekarsygdomme og det at have social jetlag. Okay. Man siger, at de samfundsmæssige tidsstrukturer er jo egentlig designet til ganske få mennesker. 8-16-samfundet betyder jo, at vi helst skal sove mellem 22 og 6. Og hvis du kigger på den kortlægning af kronotyper, altså døgnrytmer, som er over 300.000 menneskers døgnrytme, som professor Til Rønneberg har kortlagt, så kan vi se, at det er måske 4% af befolkningen, som naturligt vil sove mellem 22 og 6. Okay, det er altså en lille minoritet, der naturligt vil sove mellem 22 og 06, hvis de selv kunne vælge. Og det vil sige, at langt størstedelen af samfundets mødestrukturer er designet til en lille bitte del af befolkningen. Men som så meget andet, så kan det her sådan A-B-menneske ret hurtigt blive en meget firkantet og unuanceret diskussion. Derfor er der faktisk også 7 forskellige gradueringer af A- og B-mennesker inden for kronobiologien. Her der har du Camilla til at forklare det. Altså i bund og grund, biologi er variation. Vi skal forstå vores døgnrytme, ligesom at nogle mennesker er 2 meter høje, og andre mennesker er 1,60, eller nogle mennesker har store fødder, og andre har små fødder. Ja. På samme måde er det med vores døgnrytmer, at du har en unik kronotype. Inden for kronobiologien, der taler vi om, at du kan være ekstremt tidlig kronotype. Det kunne være et menneske, der går i seng klokken 8 om aftenen og står op klokken 4 om natten, hvis man nu engang har brug for 8 timer søvn. Ja. Ja. Så er der moderat tidlig kronotype, altså moderat A-menneske, let A-menneske, så har du den mellemliggende kronotype, hvor du hverken er A eller B. Det er 25%, 25-30%, du har der. Ja. Det er mennesker, der vil sove mellem midnat og klokken 8, hvis de har brug for 8 timer søvn. Så har du det lette B-menneske, det moderate B-menneske og det ekstreme B-menneske, der går i seng klokken 4 om natten og står op ved, altså med middagstid. Er det rigtigt forstået, at i de 2 yderste kategorier af B, der falder faktisk 30% af Altså 15% i hver kategori, det var, ja. Det var jeg helt vildt overrasket over. Der er rigtig mange. Altså, der er jo flere senegruende typer, der er flere B-mennesker i vores samfund, end der er A-mennesker, når du ser på fordelingen. Ja. Hvis vi går tilbage til før opfindelsen af det elektriske lys. Altså, der er jo noget, der er sket med vores døgnrytme, og også med opfindelsen af det elektriske lys. Og det er jo, at før det, der mener man, der var cirka 4 timers forskel mellem A- og B-menneske. Mm. Men grunden til, at du har set variationen i vores døgnrytme, har også været, at da vi mennesker levede udenfor, var det jo vigtigt, at vi ikke var genetisk programmeret til at sove på samme tidspunkt, så lige blev spist af løve, og så havde vi ikke siddet der i dag. Så man mener også, den variation, der er i døgnrytmen, det skyldes overlevelsen. Det er simpelthen biologi, det her, og det er evolution. Så det er også derfor, du ser en diversitet. Og teenager er B-mennesker. Og når vi er teenager, og mænd er meget mere B end kvinder i den her unge alder. Ja. Mænd piker som B-mennesker, når de er 21 år. Okay. Og kvinder piker som B-mennesker, når de er 19,5. Okay. Og det skyldes, man mener forskningsmæssigt, det skyldes kønshormonet testosteron. Okay, ja. Det gør os simpelthen meget senere. Ja. Selv i samfund uden teknologi, altså uden radio, uden computer, uden noget, der har man et sprog for, at teenager, de går senere i seng og står senere op. Du nævnte det allerede lidt i starten, men du taler om det her med, at vi har et samfund, der er indrettet til faktisk en ret lille gruppe mennesker. Jeg tror også, jeg læste et sted, du har udtalt, at du var lidt træt af, at vi diskriminerede B-mennesker. Ja. Du har allerede nævnt det her med vuggestuer. Kan du gå lidt i dybden med det, hvordan vi har designet vores samfund til A-mennesker? Jamen, det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Altså, du har jo også landbrugssamfundet her. Op, lille Hans, op og gå i skole. Morgenstund har guld i mund. I Italien, der siger du, hvis du sover, får du ingen fisk. Og det kommer jo også af, at det var meget vigtigt, at man skulle stå op. Altså, det er jo alt den her morale, der ligger, de der moralske vendinger. Ja. I Frankrig og i Spanien, der siger man, at hvis du står tidligt op, kommer Gud og giver dig en hjælpende hånd. Ja. Hvis du ikke tror, hvis du sidder her og arbejder til sent ud på aften, så kommer Gud lige forbi og giver dig en hjælpende hånd. Det kommer også fra religionen, det kommer fra kirken, ja. Og i landbrugssamfundet gav det jo også god mening, at du står tidligt op og får noget ud af dagen. Så hele vores tidsarkitektur er jo i høj grad også blevet grundlagt med landbrugssamfundet, og det gode menneske står tidligt op og får noget ud af dagen. Og er det rigtigt forstået, at der også er nogle studier, der viser, at det faktisk også har en effekt i performance-evalueringer? Ja, det er fra Washington University. Det viser, at alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så bliver du set som meget mere engageret, og du får højere performance-evalueringer, end hvis du møder senere. Så der ligger også noget i, kan man sige, den måde, vi ser på mennesket på, at det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Og jeg kan så godt se det, altså, nu har jeg aldrig selv lavet sådan, men jeg kan da så godt se en leder, der kigger på sit team. Lad os bare lave den firkantede 8-16-version. Og så har vi en, der kommer klokken 7 af egen fri vilje, og allerede har sendt 20 mails og løst en stor opgave, og så har vi sådan nogle zombier, der vælter rundt og forstyrrer de andre, står og drikker kaffe og prøver at tage de andres tid, fordi de ikke vil arbejde før klokken er 11:30. Jeg kan bare godt se det her med, når du kigger ned, hvem virker egentlig mest produktiv og engageret? Jamen, det er de mennesker, der kommer tidligt og får løst opgaver. Får noget ud af dagen. Ja. Men det er jo også der, vi ser jo A-mennesket som morgenfrisk, der får noget ud af dagen, hvor B-mennesket er sådan en, der møder til direktørtid og en syvsover. Ja. Så det er jo også noget med de ord og begreber, vi nogle gange bruger, om de forskellige døgnrytmer. Men det, der er ved det, det er, hvis nu, at vi er en vidensarbejdsplads i dag, eller serviceindustri, der lever vi også, altså over 80% af en virksomhedsværdi i dag er immaterielle værdier. Ja. Så det handler også meget om, hvornår du piker mentalt. Jeg spørger altid folk, hvad du dromedar. Det er så nogle mennesker, der piker én gang om dagen. Så er der kameler, det er så nogen, der piker 2 gange om dagen. Så er der hængebosvin, det er dem, der møder på arbejde og aldrig piker. Og så kan man jo være A-kamel, eller B-kamel, eller A-dromedar, eller B-dromedar. Og for eksempel, hvis nu man ser på sådan et team, og hvis nu, at du først bliver bevidst om din egen kronotype, din egen døgnrytme, og du så kortlægger det i teamet, så jeg arbejder med teams, der er aktive 22-24 timer i døgnet. Og værdien i dag i virksomheder handler jo i høj grad om at give dig mere autonomi over din tid. Mm. Så du også kan arbejde på tidspunkter, hvor du piker mentalt. Frem for vi alle sammen skal tjekke ind, du ved nok, working 9-to-5, tjek ind og tjek ud og sælge vores timer til industriens folk. Fordi efter landbrugssamfundet, der har vi industrisamfundet. Jeg ser dig, ergo arbejder du. Ja. Nå, du møder godt nok til direktørtid i dag. Ja. Og de der, eller nå, du går nok klokken 14:30, har du en god halv fridag, eller jeg vidste ikke, du arbejder deltid. Ja. Og de der sarkastiske kommentarer er jo fra industrisamfundet, hvor vi har det her sammenlignelighed. Hvis jeg arbejder 8 timer, så skal du også. Ja. Eneste måde, jeg kan se dig på, det er, at du sidder lige her ved siden af mig. Og så kan du godt være, du laver alt muligt andet i dit hoved, men du er her. Ja. Så, og det her med, når man får de der sarkastiske kommentarer på en arbejdsplads, så kan det også gøre, at man retter ind til industrisamfundets sammenlignelighedsrytme. Ja, jeg tænker også med al den snak, vi har om inklusion og diversitet og sådan noget, der er det her vel også en anden måde at kigge på det på, at inklusion, det er også at kunne håndtere, at folk har nogle meget forskellige døgnrytmer, og hjælpe dem og hjælpe teams med at indrette det på en mere hensigtsmæssig måde. Helt enig. Vi skal jo give... Altså, det handler om kronodiversitet. Ja. Det handler også om, at vi får skabt arbejdspladser, hvor at man også inkluderer, at vi har forskellige kronotyper. Men det starter jo også med en bevidstgørelse om, at det her, det er ikke noget, du vælger, eller du bare kan transformere dig selv. Altså, der er jo ekstremt mange artikler derude. Hvis du prøver at google B-mennesker, så ser du kun mennesker, der sover. Altså, der er jo simpelthen ikke noget produktivt B-menneske. Det er sjovt, ja. Hvor hvis du googler et A-menneske, så er det jo sådan noget virkelig, der er jo sol og morgenfrisk, og man kan nærmest høre fuglekvidder. Så det handler jo også om, at vi skal skabe nogle billeder af det produktive B-menneske. Ja. Der er jo nogle mennesker, der starter med at pige klokken 1 om eftermiddagen. Altså en af de organisationer, jeg arbejder med, Norges Juristforbund, de har en arrangementschef, som er virkelig B-menneske. Ja. Og det kan godt være, at han nogle gange møder der klokken 1 om eftermiddagen. Men som direktøren nu siger, efter han har fået lov til at leve i sin egen rytme, så producerer han dobbelt så mange arrangementer. Ja. Og det er et virkelig godt eksempel på, at hvis man bare giver, ikke lader folk være, men rent faktisk sætter det på dagsordenen, så kan man finde de der peak-tider, hvor folk rent faktisk kan levere noget af også den immaterielle værdi, du taler om der. Ja, ja. Og folk føler, at tiden kommer. Altså det er jo ofte det, jeg oplever, det er, når du bliver bevidst om, hvornår er det, du har dine peaks. Altså... Det der med, at man spørger sig selv om, jamen, er jeg et morgenmenneske? Er jeg et formiddagsmenneske? Er jeg et eftermiddagsmenneske? Er jeg et aftenmenneske? Jeg har altid været et eftermiddags- og aftenmenneske. Mm. Det er også der, jeg har skrevet mine bøger. Jeg har en super god skriveenergi klokken 2 om eftermiddagen. Der går det bare i gang. Men skulle jeg skrive eller producere noget klokken 8 om morgenen? Altså klokken 8 om morgenen, der sker absolut intet i min hjerne. Nej. Altså det vil være, at hvis jeg skal holde foredrag kl. 8, så er det på autopilot. Så hvis nu vi antager, at du har din naturlige bedste skriveenergi klokken 2, så hvis jeg ansætter dig i en virksomhed, hvor jeg beder dig om at komme klokken 8 og løse alle mulige kognitivt belastende opgaver, vil du så stadigvæk have det klokken 2, eller har jeg så messet så meget om din døgnrytme, din kognitive kapacitet, at du faktisk mister det peak? Kan du følge med spørgsmålet? Det kan man sagtens miste det peak, det er jeg helt enig med dig i. Men du går jo også klip af rigtig meget produktivitet. Men det kræver jo også, at du skaber en arbejdskultur, hvor der er en social accept og respekt af forskellige døgnrytmer. Ja. Fordi så bliver du jo set ned på. Så det handler jo også om at skabe en accept af, at vi er forskellige. Og der er døgnrytmeperspektivet et perspektiv, man kan have med ind i inklusionsdagsordenen. Hvis du selv skulle være i tvivl om, hvor du ligger henne på det her spektrum imellem ekstremt A-menneske i den ene ende og ekstremt B-menneske i den anden, så findes der faktisk en relativt enkel test, som du kan tage for at få svaret. Og hvis du er ekstra modig, jamen, så kan du også overveje at distribuere den i teamet eller familien for at få en interessant samtale om, hvordan I adskiller jer fra hinanden. Jeg har jo et linket til den her lille test i show notes, hvor du kan finde den. Her der har du Camilla til at sige lidt mere om den her test. Jamen, det er professor Til Rønneberg, som er en af de førende professorer i kronobiologi, som er baseret, eller han bor i Sydtyskland. Ja. Og han har kortlagt mere end 300.000 menneskers kronotyper, altså døgnrytmer. Så den her test, den er baseret på det, der hedder Munich Chronotype Questionnaire. Ja. Men der er et link, det er Chronotype Self-Test. Så man går ind, og det består af 19 spørgsmål. Og ved at svare på de her 19 spørgsmål, så får du en indikation af, hvilken kronotype er du. Ja, og grunden til, at jeg ikke har øjenkontakt, er, fordi jeg skulle finde den frem, fordi du har sendt den til mig her. Og nu skal vi ikke gå alle spørgsmålene igennem, men nu kan jeg bare stille et spørgsmål, lytterne kan høre, så de kan høre cirka, hvad det er. Jeg skal nok lægge den her i show notes. Her står der, hvornår vil du stå op, hvis du selv kunne planlægge din dag? Så får man nogle tidsrum, og så får man en score per svar. Et spørgsmål, som jeg er ret sikker på, at mange måtte sidde med, enten allerede nu, eller efter de har kigget på den her, det er, hvad er naturligt, og hvad er tillært for at kunne overleve i samfundet? Og nu kan jeg jo tage mig selv. Når jeg sidder og svarer på det her, så kommer jeg ud som et A-menneske, kan jeg se. Men lige så snart min hustru tager børnene med over til sin mor på Fyn, og jeg har 2 dage alene for mig selv, så ligger jeg rodet rundt klokken 1 om natten og sover længe osv., men jeg er mest frisk om morgenen. Jeg træner om morgenen. Altså, alle de ting, der vil af, menneske. Men når jeg er mig selv, uden noget og uden nogen krav og behov, så begynder jeg med det samme, som i med det samme at skubbe den. Er jeg så et tegn på en af dem, der i virkeligheden er B-menneske, men har øvet mig så meget i at følge samfundets regler, at jeg er A-menneske? Det kunne man godt sige. Altså, jeg synes, det vil være interessant at se på også, hvordan er din ferierytme. Også, altså, bliver du vækket af børn, eller har du også børn? Børn har jo også en kronotype. Ja. Så nogle børn er A-mennesker, og nogle er B-mennesker også. Du kan se det ret tidligt i deres liv. Mm. Jeg har selv tvillinger på 10 år, og jeg har et A-menneske og et B-menneske. Det kunne jeg også se meget tidligt i deres liv. Til Rønneberg siger altid, hvordan ser din døgnrytme ud? Altså, hvornår vil du gå i seng? Hvornår står du op i femte dagen af din ferie? Hvor okay. du ikke har noget søvnunderskud mere. Hvornår vil du så gå i seng, og hvornår vil du stå op? Det vil være det tætteste også på din egen biologiske rytme. Ja. Og så kan man jo også, fordi du har ret i, at rigtig mange mennesker ved ikke, hvilken rytme de har. Også fordi de jo meget tidligt i livet kan også være blevet vækket af nogle forældre, og afsted til vuggestuen, afsted til børnehaven, mød i skole klokken 8, og så ellers bare derud på arbejdsmarkedet og tjekke ind klokken 8. Så rigtig mange mennesker, de lever jo heroppe i deres hoved, ja. Og oplever jo kun, at de har en krop, når de holder ferie. Og så kan det være, at de oplever, at de simpelthen har overforbrugt så meget energi, at de bliver syge. Mm, ja. Det er jo ret trist, at vi lever i et samfund, hvor at der ikke er en... Altså i bund og grund, så burde vi jo også med vores børn lade dem sove, til de vågner. Det er jo ikke, fordi vi behøver at lave en evolution i uddannelsessystemet, når det taler om de små børn. Hvis skolen kunne starte klokken 9 for nogen vedkommende, og klokken 8 for andres, eller differencierede mødetider, vil det også gøre en kæmpe forskel. Ja. Men du kan også tage en gentest. Og det er, at du tager 5-6 hårrødder ud, ja. Og sender dem til et laboratorium i Berlin, ved professor Achim Kramer. Ja. Han har udviklet en hårtest, og den er baseret på RNA-teknologi. Okay. Den samme teknologi, som vi har fået med covid-19, ja. BioNTech. Så der går man ind og kigger på RNA, og så får du simpelthen en rapport omkring din kronotype, og hvornår det er bedst for dig at spise og sove, og dine arbejdstider, okay. og motionere og så videre. Jeg vil så spørge, hvad koster sådan noget, ved du det? Jamen, det koster cirka 1300-1400 kroner, så det er jo cirka de der, ja, 170 euro, og du kan bestille det på bodyclock.health. Okay. Og det er simpelthen, det er en tysk startup, men i samarbejde med professor Achim Kramer. Ja. Først havde de udviklet, altså med blodprøver, og nu har de så udviklet den her hårtest. Fordi man har fundet ud af, at vi er født med en døgnrytme. Det er ikke noget, vi vælger. Nej. I 2003 der fandt forskerne det første klokkegen, PIA3, okay. som er med til at styre, hvornår vi sover, hvornår vi er vågne. I 2017 var der 3 amerikanske kronobiologer, som fik Nobelprisen i medicin okay. for deres kortlægning af det indre ur. Så det her, det er noget... Altså, vi er født med en døgnrytme. Ja. Det er ikke noget, du bare vælger. Selvfølgelig er vi mennesker tilpasningsdygtige, men det kan også komme med den pris, at du faktisk dør tidligere. Et studie fra 2018 viser, at hvis du er født B-menneske, så er der 10% risiko for, at du dør tidligere, end hvis du er født A-menneske, alene på grund af de samfundsmæssige tidsstrukturer, som jo er gammel tidsarkitektur fra landbrugssamfund og industrisamfund. Ja, jeg kommer også til at tænke på, at det ved du garanteret meget mere om, end jeg gør, men jeg kan huske, jeg tror, jeg har skrevet om det i en af mine bøger, nogle af de der sjove studier om, hvad der sker, når man skifter fra sommertid ja. Til vintertid og tilbage igen. Ja. Er det ikke noget med, man kan se det? Ja, jeg siger noget mere om det. Hvad sker der? Jamen, altså, nogle folk dør jo af det. Der er jo også, altså, i bund og grund... Jeg skal ikke grine af, men det er lidt sjovt. I bund og grund, så handler det jo om, ligesom, altså, vi starter her med at tale om, at grunden til, at vi har et indre ur, er jo fordi, vi lever på en planet. Og for at synkronisere til planetens rotation, der har vi brug for de her meget klare tidssignaler med lys og mørke. Men der er jo noget, der hedder soltid. Her i Danmark, der har vi tidszonen gudhjemtid. Ja. Det er over på Bornholm, man har besluttet sig for, at tidszonen er der. Så, men det gør jo også, du kan godt se, når vi stiller på uret, når vi går til sommertid. I bund og grund, så går vi til sommertid og normaltid. Der er ikke noget, der hedder vintertid. Nej, det er noget, vi har opfundet, ja. Det er noget, vi har opfundet, og det kommer til at lyde som om, sommertid er meget bedre. Men i bund og grund betyder sommertid bare, at vi står en time tidligere op hver dag. Ja. I forhold til soltiden. Så vi lever mere ude af takt, i hvert fald for dem, der er disponeret til at være sene kronotyper, B-mennesker, ja. Lever endnu mere ude af takt med deres indre ur. Og kan du huske noget? Jeg kan ikke lige huske på siddende hånd, eller siddende bagdel, eller sådan noget hedder. Er der ikke nogle helt konkrete ting, der sker i den der uge, efter jo. Man har skiftet? Er det noget med, folk der, kører galt? Ja, der er trafikulykker, en stigning i trafikulykker. Og der er jo også folk, der får hjertestop. Altså hjertestop og trafikulykker. Jeg synes, jeg læste noget med, at der var noget med dommer, tror jeg skrev, eller gav en signifikant længere straf til folk. Og ideen var, at de var lidt knottende, fordi de havde sovet for lidt, så de var bare lidt mere pessimistiske, når de skulle kigge på forecastet, en eller anden person, der stod foran dem. Ja. Jeg synes, det er helt vildt. Er det ikke noget med, at får vi ikke aflyst den her tid? Er det ikke noget med, EU har bestemt, at vi skal have det? Er det besluttet? Jo, det er besluttet, det er faktisk, jeg tror, det blev besluttet i 2021. Problemet er bare, at nu begynder medlemslandene at diskutere, skal vi beholde sommertid eller vintertid? Nå, okay, så det er simpelthen den, til debat. Det er simpelthen det, og i bund og grund, så er du inde og rode rundt med noget soltid. Men det er jo så, fordi man grundlæggende ikke har forstået, hvad det er, det betyder, at døgnrytmen og soltiden. Altså, du skal jo forstå, at det, at vi bare trækker uret eller spoler ud en time fremad, og sommertid, så ligger vi jo fuldstændig ude af takt med soltiden. Ja. Så det er derfor, at man ikke har lavet noget konkret endnu. Det er fordi medlemslandene simpelthen har en diskussion om, skal vi beholde sommertid, eller kan man sige normaltid. Ja, for det er vel normaltid? Det er det. Og alle kronobiologer i hele verden anbefaler standardtiden. Og anbefaler, at man ikke skifter noget. Og var det sådan, så vidt jeg husker, var det noget med, at grunden til, at man gjorde det i sin tid, var det noget med energi, eller var det er rigtigt. Kan du sige noget om det? Jamen, det er det. Det er jo i forbindelse med en energikrise, at man ligesom har, også fordi så kunne vi have længere, altså lyse aftener, og dermed også spare på energien. Men der er intet i dag, der gør, at vi sparer energi ved at være på sommertid. Så sommertid er jo bare et begreb, vi har opfundet. Ja. Det har bare nogle helbredsmæssige konsekvenser at dreje på uret. Yes, det er altså fy at stille på uret mere end højst nødvendigt, og det vi i øvrigt kalder vintertid, burde faktisk bare hedde normaltid, fordi det er det, det er. Nå, vi går videre. Jeg vil jo også rigtig gerne tale med Camilla om, hvordan vi kunne blive bedre til at designe vores samfund til bedre at kunne rumme vores forskellige kronotyper, og dermed øge både vores ydeevne, men i særdeleshed også vores trivsel. Det havde hun heldigvis en masse konkrete forslag til. Vi starter i skolen. Jeg lavede selv et forsøg det tilbage i 2012 med senere mødetider. Det var blandt de små klasser. Altså det var 0. første klasse på en skole på Frederiksberg, hvor jeg kortlagde døgnrytmerne af børnenes kronotyper ned til de her 5-6-7-årige. Og der kunne jeg se, at halvdelen af dem var mere A, og halvdelen af dem var B. Så lavede skolen differentierede mødetider, hvor man enten mødte mellem 8 og 1, eller 9 og 2. Og 60% af forældrene valgte mødetid klokken 9. Okay. Og min kan man sige, forskning viste, at det kunne betyde, at eleverne kunne få op til 1,5 times mere søvn per døgn. Okay. Og det er altså meget 1,5 times søvn per døgn ved en mødetid klokken 9. EO Ungdomshøjskole har jo haft en mødetid klokken 10 okay. i mange, mange år. Og alene det, at de vælger en mødetid klokken 10, har de også sagt, det betyder også, at mange af deres elever får morgenmad. De kan lære mere, så lærerne forbereder ekstra pensum. Okay. Og de behøver heller ikke at have så lang pause midt på dagen. Der er også nogle skoler, og det er specielt 7., 8., 9. klasse, der har indført en mødetid klokken 9. Og det har også bevirket, at eleverne ikke har senere fri. Når så de kan nå det samme på kortere tid. Ja, det kan de. Eller så kan de også tage, det kan være, at de tager tiden i nogle af de andre. Det kan være sommerferien. Der er jo nogle forskellige rytmer og måder også at tage den her time på. Ja. Hvor det ikke betyder, at du får senere fri. Ja, og jeg går vel ud fra, at nogen vil sige, differentierede mødetider, for nu skal alle lige pludselig lave analyser af deres indskoling, og så nogen skal møde der, og nogen skal møde der, så det kan vi slet ikke. Er vi simpelthen nødt til at sætte en eller anden fast tidsramme for at få et samfund til at fungere? Hvis nu vi tager skolen først, så kan vi tage arbejdsmarkedet bagefter. Hvad vil du sige til dem, der siger, vi er simpelthen nødt til at have nogle firkantede regler, vi har nok problemer i forvejen med at prøve at drifte vores lovgivning og vores læringsmål. Nu skal vi også til at sige, at du skal møde klokken 9, og du skal møde klokken 8. Skaber det ikke en masse kompleksitet, eller hvad tænker du om det? Jeg tænker, når vi ser på kortlægning igen af kronotyper, så ved vi jo, at teenager og unge mennesker er B-mennesker. Ja. Altså det er jo stort, det er jo meget få mennesker der vil være A-mennesker i den periode af deres liv. Altså mænd piker mest som B-mennesker, når de er 21 år, kvinder, når de er 19,5. Ja. Så der giver det jo god mening også, at vi indfører simpelthen en senere mødetid i skolen. Ja. Når det handler om 7., 8., 9. klasse, når det handler om gymnasie. Ja. Og det vi også skal være opmærksom på, det er små tidsmæssige forandringer og justeringer kan gøre en kæmpe forskel, fordi vi ved fra studier, specielt amerikanske studier, har vist, at en senere mødetid betyder mere søvn til eleverne. Det er ikke sådan, at de her unge mennesker så bare går senere i seng og får mindre søvn. Man sover simpelthen mere, fordi du er et B-menneske, når du er et ungt menneske. Ja. Og der hænger vi jo fast i nogle rytmer i vores uddannelsessystem, som vi har skabt med industrisamfundet, hvor det var vigtigt, at vi lærte at møde til tiden og tjekke ud og tjekke ind og ja. Sælge vores timer til industriens mænd. Så en senere mødetid viser, at man får mere søvn, ja, og man får også højere performance. Ja, det kan vi også godt lide. Men jeg kan også rigtig godt lide, at du siger, nu må du endelig rette mig, hvis jeg lægger ord i munden på dig, men at vi kunne jo starte der, hvor det er helt tydeligt, og så ja. Sige fra 7. klasse til og med gymnasiet, eller hvor folk nu måtte gå hen efter de er færdige, der kan vi i hvert fald roligt sige 9, og ja, så vil der være en procentdel af ekstreme A-mennesker, der bliver fanget i det, men hvis vi skal vælge mellem, nu siger jeg bare 90% ja. B, eller så er vi nødt til at vælge dem, som ligesom repræsenterer den største del af målgruppen. Jeg er helt enig. Ja. Jeg er helt enig. Og man kan sige, at med gymnasiet, der er jo også mange gymnasier, der prøver at gøre sig attraktive. Og det kunne jo også være, at man simpelthen valgte, at der var nogen gymnasier, som tilbød en senere mødetid, og nogen, der tilbød en tidlig. Men jeg vil sige, når vi har så mange data nu, som vi har, hvor vi kan se, at de unge mennesker er B-mennesker, så burde det bare være sådan, at man starter klokken 9 eller senere. Ja. Altså, og universiteterne burde jo også gå med. Når vi ser på, hvis man tager en universitetsuddannelse, så vil det jo også være det tidspunkt af ens liv, hvor man er B-menneske, hvor du er sen kronotype. Ja, og hvad ser du som den største barriere? Fordi når du fortæller om det her, så virker det jo fuldkommen oplagt. I hvert fald for de ældre. At det kunne vi bare indføre, og det vil alle være glade for. Og hvis man går i gymnasiet, eller hvad man laver, jamen, så bliver man nok heller ikke kørt af sine forældre mere. Så vi har ikke det problem, at forældrene skal møde tidligt, så det ville faktisk være relativt let at indføre. Men alligevel sker det nærmest ingen steder. Hvad er den største barriere? Er det vaner? Er det struktur? Ja, er det mangel på viden? Eller? Jeg tænker helt klart, at der er noget kultur i det. Jeg synes i de seneste par år her, altså jeg ved, at Københavns Kommune har sat senere mødetider i skolen på dagsordenen. Okay. Så det er, og Frederiksberg Kommune. Og der er jo også mange, som siger, at det handler bare om at tage sig sammen. Lære at stå tidligt op. Fordi ved du hvad? Når du kommer ud på arbejdsmarkedet, så skal du lære at stå op ja. Og møde klokken 8. Så du er lige så godt, altså vi skal jo ikke have sådan nogle dovne mennesker, som bare hænger ud og fester hele natten. Nej. Men det er der jo mange, som ligesom har indikeret også i den samfundsmæssige debat. Ja. Enten de er skoleprofessorer, der har også været søvnforskere ude at sige, jamen så ender det bare med, at de fester hele natten. Ja, og bliver hængende oppe. Ja. Og det viser forskningen ikke. Jeg synes, vi skal forholde os til forskning. Selv staten Californien har valgt, at deres high schools må ikke starte før 38. Og det er en kæmpe, kæmpe ændring i det amerikanske uddannelsessystem, hvor mange high schools har startet klokken 7. Det betyder jo, at de unge mennesker går op klokken 5. Det er jo midt i deres biologiske nat. Altså, jeg ser nogle bølger nu på, at man går ind og tager det her alvorligt. Der er lige kommet en ny søvnrapport, for Statens Institut for Folkesundhed, SDU, som også skriver om det her med senere mødetider for teenager. Så jeg tror, vi i fremtiden vil sige, at det her det er logik for perløns. Ja. Vi skal bare indføre en senere mødetid og lade dem sove, også til de nærmest vågner, ikke også? Ja. Altså, prøv at forestille dig, hvis nu at dine børn kunne sove til de vågner, og den bevidsthed, der også vil være om ens kronotype, ens døgnrytme, at man kan tage en uddannelse i takt med ens indre ur, vil betyde, at du sover godt, vil betyde, altså vi taler også om rigtig meget mistrivelse, vi taler om meget stress. Mm. Man kan godt tale om, at stress er en rytmeforstyrrelse. Vi ved også inden for forskningen, at kræft er en rytmeforstyrrelse. Det, du lever ud af takt med din døgnrytme, er et link til at få kræft, diabetes, hjertekarsygdomme og så fremdeles. Og det vil jo ikke være... Vi taler jo ikke om en revolution, vi taler jo bare om små tidsmæssige forandringer. Ja. For mange kunne en time gøre en kæmpe forskel. Men jeg kan godt tænke mig at blive sådan, du har allerede været konkret rigtig meget, men blive endnu mere konkret på, hvad man kan gøre som individ og som organisation, for ligesom at hjælpe os selv og hinanden med at leve bedre i forhold til vores døgnrytmer. Hvis nu vi starter med individet, og vi starter med A, og så tager vi B bagefter. Mm. Hvad skal man gøre som, som menneske? Jeg vil sige, det første, du gør, det er at blive bevidst om din egen kronotype. Mm. Og det kan du gøre ved at tage den her test, altså Chronotype Self-Test, 19 spørgsmål, eller du kan tage en gentest med bodyclock.health. Ja. Så finder du en indsigt i din egen kronotype, og er du A-menneske, er du B-menneske? Nu har vi jo talt om den her forskellige differentiering også af de kronotyper. Og hvordan kan du organisere dit liv? Altså prøv at se på dit handlerum. Ja. Er der nogle ændringer, du kan lave i dine mødetider, i dine arbejdstider? Også i relation til din familierytme og arbejdsrytme. Ja. Der kunne også være med, det starter med dig selv. Først skal du blive bevidst om din kronotype. Dernæst, hvis du er en del af team, så kunne du prøve at kortlægge jeres kronotyper og tale om, at i hver sær ligger jeres kronotype frem, hvor mange er A, hvor mange er B. Ja. Så kunne man også tilrettelægge jeres møder efter, hvor mange, altså dem, der er flest A, ja, de bestemmer, hvornår møderne starter. Det vil være en demokratisk måde at gøre det på. Ja. Men også det med, at man kan organisere arbejdet efter os, hvor mange A-mennesker og B-mennesker, der er i jeres team. Ja. Jeg arbejder i en finansafdeling, de havde halvdelen af afdelingen mødte klokken 7, halvdelen mødte klokken 10. Okay. På den måde havde de jo åbningstider så mellem 7 og 7, uden at det egentlig kostede ekstra, og ja, samtidig en kæmpe service for resten af organisationen. Så man kan også skabe nogle rammer i arbejde med teams, der er aktive 22 ud af 24 timer i døgnet. Men har du den viden om dine kollegaer, så ved du også, jamen hvis jeg ved, at du arbejder hver onsdag aften, så kunne det også være, at vi kan samarbejde onsdag aften. Mm, ja, selvfølgelig. Ja. Og tidszonearbejde. Jeg har arbejdet med for eksempel en organisation i Holland, hvor de arbejder med 24 tidszoner. Og det her med, at organisationen har ikke tænkt over, at det var ikke særlig smart at give deres medarbejdere ansvar for Japan og Venezuela i samme rolle. Så jeg sagde bare til dem, I skal give A-mennesker arbejdstider med Asien, og ja, B-mennesker arbejdstider med USA for eksempel. Ah, selvfølgelig, ja. Så man laver tidszonearbejde, skifteholdsarbejde. Der giver det jo rigtig meget mening også, at vi går ind og matcher vores kronotyper til den arbejdstid, vi nogle gange kunne have på skifteholdsarbejde. Og jo mere du matcher din døgnrytme med, hvornår du arbejder, jo bedre helbred vil det være, og jo bedre for det menneske. Man kan sige, at der er over 250.000 delebørn i Danmark. Ja. Altså, der er 250.000 børn, som har oplevet, at deres forældre blev skilt og har to hjem. Og det kunne sagtens være, at den del af arbejdsstyrken gerne vil have en uge, hvor de ligesom kunne arbejde i takt med deres indre uger. Ja, ja. Og så have en uge, hvor du har dine børn. Jeg synes jo, det er problematisk, at vi bruger de her igen, man arbejder på de der skæve arbejdstider. Jeg synes, vi skal skabe et nyt sprog omkring de skæve arbejdstider. Det er så dem, der arbejder om aftenen. Men når vi kigger på kortlægningen af kronotyper i den danske befolkning, så vil der jo være nogle personer i arbejdsstyrken, for hvem det vil være en fantastisk ting at arbejde for eksempel om aftenen. Hvad tænker du om de steder i samfundet, hvor det givetvis vil være sværere? Så nu vil jeg så sige, klassisk vidensarbejdsplads, der er det svært nok, men der er trods alt en eller anden vis form for fleksibilitet, fordi ja, de ydre krav ikke er så store. Men hvad nu, hvis man er A-menneske, ekstrem A-menneske og frisør? Ja. Hvad hvis man arbejder i en daginstitution, eller man er rengøringsmedhjælper? Mm-hmm. Der er nogle steder, hvor vi har en form for åbningstid, der er fastlagt af hensyn til enten lovgivning eller kundeservice, eller hvad der må være. Altså steder, hvor der simpelthen ikke er så meget fleksibilitet, hvor man kan sige, jamen jeg klipper bare lidt mellem klokken 1 og 2 om natten. Hvad gør vi med dem, som trods alt udgør en stor del af arbejdsstyrken? Jeg tænker for nogen, altså nu nævner du, jeg tror også mange, for eksempel musikere og kunstnere, jeg tænker også, det er meget, meget svært også at være musiker og kunstner, hvis du ikke er B-menneske og piker også efter klokken 8 om aftenen på koncerterne. Ja. Altså bliver det jo nogle, altså mange A-mennesker er jo nogle af dem, når de sidder til teater, altså er jo nogen, der falder i søvn midt i, og det er ikke fordi, det er kedeligt, men det er fordi, der kommer et kæmpe søvnpres. Ja. Det var det, jeg også sagde, at teater og kulturelt livet er ikke designet til A-mennesker. Så jeg tænker også for nogen, for eksempel også, hvis du bliver frisører, og du starter din salon klokken 10 om formiddagen. Jeg tænker, hvad vil du gerne være i fremtiden? Hvad er det, du gerne vil arbejde med? Hvis nu du kigger på din døgnrytme og kigger på, hvilke muligheder du har også alt efter, hvilken døgnrytme du har. Så jeg tror også, at der er nogle mennesker, nu nævnte jeg bare lige med kunstnere og musikere, hvis du skal stå på en scene hver aften, ja, så bliver det delt med et hårdt liv, ja, hvis du sover inde i hver aften klokken 8. Hvad kommer først her? Altså profession, døgnrytme. Jeg tænker også, der er nogle mennesker for, når du er frisør, det kan jo også godt være, at vi finder, altså det kunne være spændende at kortlægge, Men har du bare flere B-mennesker blandt frisører? Ja, selvfølgelig. Ja. Har du flere B-mennesker blandt selvstændige, der selv kan styre deres egen arbejdstid? Det har man sikkert. 20% af befolkningen har jo skifteholdsarbejde. Så, ja. Så der er jo også mulighed for der serviceindustrien også, hvor vi har nogen, der både skal være der dag og aften og måske også nat. Altså også, hvor du kan ønske dine vagter. Mm. Hvor du kan få mere magt over tiden. Ja, ja. Altså vi skal tænke på, hvordan kan vi give mennesket mere indflydelse, mere autonomi over din egen tid. Ja, det er nogle virkelig gode eksempler, du giver, dejligt konkrete også. Og jeg tænker lidt længere ned den boldgade, for jeg tænker, at det folk må sidde og tænke over. Så hvis nu jeg tager en ny medarbejdergruppe, og så siger ledere. Men hvad tænker du, at en leder skal være opmærksom på? Lad os sige, at jeg har ansvaret for et random tal, 10 medarbejdere i min afdeling. Hvad er de ting, jeg skal være opmærksom på her? For det første skal du være opmærksom på, om du selv har nogle biases. Ja. Fordi det her med, at vi ved, at alene det at møde tidligt, bliver du set som en bedre medarbejder, eller mere performance. Ja. Så du skal være selv opmærksom. Og der viser forskningen også, hvis du selv er A-menneske, har du en tendens til måske at have lidt mere biases, end hvis du selv som leder er B-menneske. Og det giver også super god mening, for så sidder der jo sammen med alle de produktive medarbejdere, og ser alle de der dårndider, jeg kan vælte ind klokken 10:30 og sige, undskyld, jeg kommer for sent. Så det handler også om, at du skal selv arbejde. Man kalder det early riser bias. Så kunne du også gøre det, at du i tale sætter det. Det handler også meget om at skabe en kultur. Jeg har fundet ud af, at det her med de der sarkastiske kommentarer, hvis man har sarkastiske kommentarer i et team, og det kan være bare, at nogen synes, det er vildt sjovt. Hvis der er nogen, der synes, det er vildt sjovt at sige, nå, du møder godt nok til direktørtid. Ja. Men det, der er ved det, det er, at det er ikke sjovt inden i det menneske, der skal forklare sig. Ej. Det kan være, at man har haft en svær morgenstund osv., men det at blive mødt med de der udtryk, så får du egentlig lyst til at rette ind. Ja. Så det kræver også, at du som leder i tale sætter det. Du kan også starte med at finde ud af, hvad inkluderer og ekskluderer A-mennesker i vores team? Hvad inkluderer og ekskluderer B-mennesker? Og kan du give nogle eksempler her, du det har stået kan og også være, lad os nu sige, at for eksempel på en virksomhed med parkeringspladser, altså det kan godt være, hvis du bare kommer ind først, der burde man da også opdele de der parkeringspladser, du har. I hvert fald nogle B-parkeringspladser og nogle A-parkeringspladser. Ja, eller lad os tage arbejdspladsdesign nu, hvor flere og flere også har et kontor, hvor man har fleksible steder, man kan sidde sig. Men hvor man kan sidde, der er det jo igen, hvis du kommer tidligt, så kan det være, at du får et bord, hvis du kommer senere, så får du ikke noget bord. Du er jo inde på der, at der er jo nogle ting her og nogle mekanismer, hvor det i hvert fald handler om, at vi italesætter det og får skabt en arbejdspladskultur, hvor det er jo her, hvor der er så meget produktivitet at hente. Ja. Hvis du kan skabe en accept og en inkluderende arbejdskultur for, at du kan være den, du er. Mm-hmm. Så det her, det er en måde, hvormed du kan forene livskvalitet og produktivitet på en fantastisk måde. Jeg elsker den der øvelse med, hvad inkluderer og ekskluderer. Den kan jeg sagtens se nogen lave til til det mest interessante møde, hele ugen i hvert fald. Er der andre øvelser, du tænker, sådan helt lavpraktisk, man kan lave, sådan, hvis man gerne vil arbejde med det i praksis i sit team? Er der nogle andre sådan helt konkrete ting? Ja. Altså, jeg synes jo, det her med, at man skulle tegne sit energidyr. Ja. Fordi det her med, om man er dromedar eller kamel, der siger, man skal jo starte med selv at blive bevidst om det. Det kan også være, at man er så pinlig over sit energidyr, at man ikke vil dele det med nogen. Men jeg synes jo, det her med, at man selv bliver bevidst om, okay, hvornår er det, at jeg piker? Eller ligesom, man kan også godt have... Og undskyld bare, hvis lytteren har glemt det, at der var en kamel, en dromedar, og hvad var hænge? Det er hængehusvin, det er dem, der vågner aldrig piker. Hvis man har sådan en dag, hvor man vågner, og det går aldrig, der kommer aldrig et pik, så er man et hængehusvin. Ja. Så man kan sådan forestille sig, at man vågner og så... Er der frivillige tegninger i din undervisning? Også, kan folk tegne et pindsvin, hvis de bare kører jamen, op og ned? Jamen, det kan man bare. Og en slange, for eksempel. Fordi der er også nogen, der opdager, at de faktisk har en tredje pik om aftenen. Så altså, mange, jeg har oplevet rigtig mange mennesker, er jo kameler, fordi efter de har fået mad der midt på dagen, så siger de... og så kan det være, at de piker, når de er på vej hjem fra arbejde. Og det er jo alle dem i trafikken, der bare... Altså, jeg tænker, det er sgu da spild af pik. Og hvad det er, altså... Og det med, at du bliver bevidst om, hvornår du piker mentalt, det gør jo også, at du kan organisere din arbejdstid. Det kan også være, at du har en sen dag på kontoret. Ja. Du tænker, ved du hvad? Jeg kommer ikke hjem i aften, skat. Jeg har bare min pik lige her. Ja. Eller A-menneske, som er mega produktivt om morgenen, siger, jamen der er to dage om ugen, der spiser jeg ikke morgenmad med min familie. Jeg går bare direkte fra seng til kontor. Ja. Til gengæld, så kan jeg holde fri. Jeg kan gå tidligere, hvis jeg har mulighed for det. Ja, ja, fede eksempler. Sidste spørgsmål. Tiden løber afsted med os. Eller det gør den i hvert fald for mig. Jeg ved ikke, om du sidder derovre og tænker, hvornår stopper det? Hvad med vores hverdagsliv, vores sociale liv, vores liv med vores ægtefæller, kærester, venner osv.? Kan du sige noget? Det er lige op i A og B, eller hvordan du selv vil angribe det spørgsmål? Det kan jeg godt. Altså, det er faktisk en af mine vigtigste indsigter i de 18 år, jeg har haft mit firma. Det har været, at hvis man kan synkronisere sin familierytme, eller familierytmer, arbejdsrytmer og døgnrytmer, det er der, hvor man egentlig føler, at tiden kommer til en. Det er der, hvor man føler, at man har de bedste tidspunkter. Som familie er det jo vigtigt at kigge på, hvad er det for en familierytme, du har. Nu nævnte jeg, at der er 250.000 delebørn i Danmark. Jeg er selv skilt, så jeg har også forskellige rytmer, alt efter hvilken uge det er. Så du kigger på din familierytme. Hvis nu du er i et parforhold, er din kæreste A eller B? Og hvis man er et A-B-forhold, så siger jeg altid, gå på date midt på dagen. Fordi hvis du er B-mennesker, går på date midt A-mennesker om aftenen, så er du jo simpelthen sammen med et sovende menneske, i hvert fald indeni. Det er jo ikke særlig fedt altid at placere dates der om aftenen, hvor A-mennesker sover indeni. Og man kan sige, der er brunch jo super godt. Fordi det er jo morgenmad for B-mennesker og frokost for A. Det er derfor, man har opfundet brunch. Så hvis man er et A-B-forhold... Det er kronobiologi, der har opfundet det mellemhold til der. Men vi har data for alt i Danmark, og Jens Bonker har kortlagt parforhold og døgnrytmer i Danmark. Okay. Og der viste sig simpelthen, at 80% af alle parforhold i Danmark, det er AA eller BB. Det er ekstremt svært at være et AB-forhold, fordi når den ene sover, så er den anden enormt frisk. Så det kræver noget mere at være de der 20% AB-forhold. Hvis nu du er AA-forhold, der kan jeg huske på et tidspunkt, der holdt jeg et kursus i Sverige, og der var en af lederne, han er jo mega A, han står op klokken 5 hver morgen. Han har ikke tænkt over, at hans kone også stod op klokken 5, eller var A-menneske. Men efter den her sådan bevidstgørelse om sin egen rytme, så besluttede de sig for at have partid hver morgen mellem 5 og 6. Okay. Så går de en tur, eller har den der tid sammen, inden de vækker deres børn der om morgenen. Og det har bare betydet, at de har et meget bedre parforhold. Ja. Så det her med også at tænke over i jeres parforhold, hvordan kan I egentlig finde ud af den tid, I har sammen? Hvornår er det bedst for jer begge to? Så er der jo, kan man sige, familie. Hvis man kigger på ens børn, hvilken rytme har dine børn? Hvis man er teenager, så kan det også være en god idé, at man lader dem sove så længe som muligt, også i forhold til mødetiderne. Men det her med, at man har en accept af deres rytme, og man også godt ved, at det her det er biologisk. Det er ikke noget, hvor man bare skal råbe af dem, kom nu op for evigt. Så det kan jo simpelthen sætte traume i folk. Ja. Jeg har mødt mange mennesker, som stadigvæk kan huske, at deres forældre ringede til dem kl. 8 lørdag morgen, bare for at høre, om de fik noget ud i dagen. Altså, hvor mange generationer skal tilbage for at finde bønder i dit liv? Ja. Altså, nogen skal jo ikke mere end én generation. Nej. Det er jo også derfor, så har du det her med, jamen hvis du vil have succes her i livet, så handler det om, at du bare tager dig sammen. Står tidligt og får noget ud i dagen. Ja. Der er jo ingen, der ringer til et ungt menneske om aftenen og spørger, får du noget ud af aften? Nej. Så det handler jo om, hvordan kan du egentlig få dine familierytmer, dine arbejdsrytmer og din døgnrytme til at gå op i en højere enhed. Det er noget af det, jeg synes, der er mest spændende. Jeg tror bare, jeg vil slutte den. Det er en fantastisk dejlig opsummering. Tusind tak for din tid, Camilla. Ja, og tusind tak for at være med. Tak. Jamen, det var interviewet med Camilla Kring. Jeg håber, du blev klogere på feltet. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Altså, personligt blev jeg overrasket over en masse ting. Blandt andet det her med, hvor mange der faktisk har en døgnrytme, der overhovedet ikke matcher samfundets design. En anden ting, der var interessant, som jeg aldrig selv havde tænkt over, det var det her med stigmatisering af B-mennesker som syvsover. Altså, jeg kan sagtens genkende det fra arbejdspladser, jeg har været på, men det der med, at man kan finde det på Google og i vores ordsprog og sådan noget, det synes jeg var virkelig spændende. Det er helt vildt, det er så stereotypt. Nå, jeg håber jo også, at du vil tage Camillas forslag op. Altså, brug den her enkle metode med at tage den her test, som jeg har lagt i show notes, og så tage en diskussion med dine nærmeste, både på arbejde og privatlivet, for at finde ud af, hvordan flere af jer kan leve i takt med jeres indre døgnrytme i det samarbejde. Men hvis du vil have en parkeringsplads og et bord, der ikke ligger lige ved siden af toilettet, jamen, så er du altså nødt til, indtil videre i hvert fald, at komme tidligt op og få noget ud af dagen. Og med de ord, så tak for den her gang. Vi tales ved i næste uge. Ha' en god dag. Hej du. Du